chim nyan na ya song nga ni a thon nai bo la ja ma do ye mye pha do le ro yau pi kwa chou sa lo ko de da ko da myo lo da pyan ya ma a pe ta ba Mi mai mo quel se abita me mi ma bo da quel